Zyskaj podwójnie, wybierając promocyjny leasing 102% i odliczaj jego koszt w całości, dopóki to w pełni możliwe. Sprawdź ofertę na klasę V w najbliższym salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 listopada, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zachorowań na Odrę na Mazowszu bez zmian, sytuacja jest opanowana, informuje GIS. Policjanci wznowili akcję poszukiwawczą awionetki, która miała spaść koło wsi Nowęcin w Pomorskiem. Miała, bo nie wiadomo, czy zdarzenie w ogóle miało miejsce. Prezydent na uroczystościach stulecia odzyskania niepodległości Zakliczynie pod Tarnowem. Według danych z godziny 10 liczba zachorowań na Odrę na Mazowszu pozostała na poziomie 17 osób. Wygląda więc na to, że sytuacja jest w pełni opanowana, poinformował główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Odra, która jest w tej chwili u nas, to jest odra, która została przywleczona. Byliśmy szczęśliwym krajem do niedawna i właściwie cały czas nim jesteśmy, miałem nadzieję, że zostaniemy, dlatego że nie mamy własnej rodzimej odry. Wszystko to, co się zdarzało w ostatnich latach, to odra przywleczona. Mamy to precyzyjnie zbadane. Prezes GIS-u dodaje, że szczepienia są naszym zbiorowym obowiązkiem. Nie ma racjonalnego dowodu mówiącego, że szczepienie może szkodzić. Wręcz odwrotnie. Mamy także pewien obowiązek wobec nas wszystkich, wobec całego społeczeństwa. Mamy obowiązek obywatelski, żebyśmy mieli odporność populacyjną, żebyśmy nie zagrażali takim dzieciom, które mają deficyt odpornościowy, takim dzieciom, które czekają na przeszczepy, takim dzieciom, które z innych przyczyn medycznych nie mogą być szczepione. Odra jest zaraźliwą chorobą wirusową. Łatwo przenosi się z osoby chorej na osoby nieuodpornione. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje około 98% osób. Policjanci wznowili akcję poszukiwawczą awionetki, która miała spaść koło wsi Nowęcin w województwie pomorskim. Wczorajsze poszukiwania na lądzie, w morzu i w powietrzu zakończyły się fiaskiem. Przeszukano Jezioro Sarpsko i okolice. Ratownicy nie natrafili na żaden ślad. Teren poszukiwań jest rozległy, mówi komisarz Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Policjanci dalej pracują w terenie. Współpracujemy z innymi służbami, które są odpowiedzialne za tego typu poszukiwania. Na tą chwilę żaden obiekt nie został znaleziony. Teren, w którym działamy, jest dość obszerny, jest to teren trudny. Są lasy, są jeziora. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy korzystać również z pomocy innych służb w trakcie poszukiwań. Musimy potwierdzić oczywiście to zgłoszenie również, więc będziemy również docierać do osób, które mogły być świadkami tej sytuacji, którą nam zgłosimy. Zgłoszenie o małym samolocie, który miał spaść koło wsi Nowęcin, służby otrzymały w sobotę późnym wieczorem. Maszyną miała lecieć jedna osoba. Prezydent Andrzej Duda na uroczystościach stulecia odzyskania niepodległości w Zakliczynie pod Tarnowem mówił, że powinniśmy dbać, by Polska, w której żyjemy, była taką, o jaką bili się nasi przodkowie ponad 100 lat temu. Z tych terenów, jak dodał, wyruszyli żołnierze z Legionów, by walczyć o Polskę w pobliskim Łowczówku. Ta bitwa zaważyła w dużej mierze na tym, jak dziś wygląda nasza ojczyzna, mówił prezydent. To była pierwsza wielka bitwa i pierwsza wielka próba wojenna polskich legionistów i polskich legionów. Próba wojenna, którą zdali znakomicie, nie pozwalając oskrzydlić wojsk austriackich. Wielu polskich żołnierzy poległo, albo ponad 130. Ponad 340 zostało rannych, więc legiony poniosły ogromne straty. Prezydent Andrzej Duda wziął także udział w 20. zlocie niepodległościowym Łowczówek 2018. Na Litwie rozpoczynają się ćwiczenia wojskowe Żelazny Wilk. Jedne z największych manewrów w tym kraju. Litewskiemu wojsku towarzyszą sojusznicze siły z innych państw. Ćwiczenia trwać będą 2 tygodnie. Jak poinformowało w komunikacie litewskie Ministerstwo Obrony, tegoroczne manewry obejmą nie tylko tereny należące do wojska, ale też obszary cywilne i ich otoczenie. W związku z tym na drogach publicznych należy spodziewać się przejazdów kolumn wojskowych. Resort Obrony apeluje do mieszkańców kraju o zachowanie ostrożności. W ramach ćwiczeń chcemy sprawdzić mobilność naszych jednostek wojskowych oraz zdolność do szybkiego przemieszczania się na terenie Litwy oraz możliwość dotarcia do miejsc potencjalnie zaatakowanych przez wroga, oświadczył szef litewskiej brygady wojskowej Gieleziniz Wilkas, pułkownik Mindaugas Steponavičius. W ćwiczeniach bierze udział blisko 3,5 tysiąca żołnierzy z 14 krajów, m.in. z Niemiec, Belgii, Czech, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch czy Kanady i Ukrainy. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. I jeszcze krótka informacja sprzed chwili, którą podaje Państwowa Komisja Wyborcza. Frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych na godzinę 12 wyniosła 15,61%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Halo, halo, dzień dobry pani, dzień dobry panu, mówi Jan Emil Młynarski w audycji Dancing Salon Ulica. Proszę państwa, otworzyłem pięknym utworem jazzowym z lat 30., ale nie, to nie jest orkiestra z USA albo z Berlina. To jest orkiestra polska pod dyrekcją postaci, którą chciałbym dzisiaj państwu zaprezentować. Postać nieco mniej znana, aczkolwiek nie mniej znacząca od Henryka Warsa czy Henryka Golda. Proszę państwa, tą postacią jest Jerzy Gerd. Jerzy Gerd, pianista, skrzypek oraz przede wszystkim wspaniały, wyśmienity aranżer, bandleader oraz dyrygent. Dyrygował wieloma orkiestrami. Myślę, najważniejszą orkiestrą, jaką dyrygował przed wojną, była orkiestra w wytwórni płytowej Odeon, z którą dokonał wielu nagrań. Część z nich dzisiaj państwu zaprezentuję, starając się umilić niedzielę. Zawsze będzie czegoś ci brak. W samotności będzie ktoś ci się śnił. Ten ktoś, kto czeka wciąż na twój znak. Ktoś, kto kocha cię ze wszystkich swych sił. Wtedy odczujesz, zrozumiesz, że przecież nikt cię nie będzie tak kochał na świecie, więc kiedy będzie czegoś ci brak, z rojem wspomnień powróć do mnie, o tak. wróć do mnie, o tak. Proszę Państwa, orkiestra Odeon pod dyrekcją Jerzego Gerta śpiewał Albert Harris, jedna z najpiękniejszych polskich piosenek Międzywojnia. Postarałem się wybrać na dziś naprawdę piękne utwory, wszystkie pod wodzą Jerzego Gerta, o którym chciałbym troszkę Państwu dzisiaj opowiedzieć. Jerzy Gert pochodził z Tarnowa, ale oczywiście pracował przed wojną w Warszawie. Kształcił się w Wiedniu. Spędził w Wiedniu, czy we Wiedniu, 8 lat swojego życia, kształcąc się w konserwatorium wiedeńskim. Uczył się gry na skrzypcach, na fortepianie i oczywiście uczył się dyrygentury i aranżacji. Proszę Państwa, Jerzy Gert miał swoich ulubionych śpiewaków. Jednym z nich oczywiście był Albert Harris. Przesuwam tylko strzałkę palcem, a jak przez drzwi padają z Wiednia słodkie walce z Madrytu tango brwi. Otwieram świata defiladę, bez granic fala dna. I w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra coraz inną wieś, znika szara pustka dnia, dzień ma inną rzecz. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę o tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Radio w pokoiku gra coraz inną pieśń. Znika szara pustka dnia, dzień ma inną rzecz. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Jedzie fal, uciekamy, a z nią i żal. Śpiewał Albert Harris, a akompaniowała orkiestra pod batutą Jerzego Gerta, którego dzisiaj sylwetkę Państwu chciałbym zaprezentować. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że zagram jeszcze jeden utwór z udziałem Alberta Harrisa. Albert Harris urodził się w roku 1911 w Warszawie. Był pianistą, kompozytorem, również śpiewakiem, aranżerem. Pracował przy filmach, produkował piosenki. Naprawdę nazywał się Aaron Heckelman. chciałbym Państwu powiedzieć, że Albert Harris, oprócz tego, że był obdarzony pięknym głosem, napisał dwie super znane piosenki. Pierwsza to piosenka o mojej Warszawie, którą wykonywał przez długie lata swojej kariery Mieczysław Fog. Jest to taki niepisany hymn stołecznego miasta Warszawy. A druga piosenka to Nie masz cwaniaka nad warszawiaka. Albert Harris po wojnie do Warszawy nie powrócił i do końca życia, które zakończyło się w roku 1974 w Stanach Zjednoczonych, straszliwie tęsknił za swoją ukochaną Warszawą, co w jego utworach możemy usłyszeć. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania orkiestry Jerzego Gerta. Śpiewa Albert Harris, a słuchamy utworu Duke'a Ellingtona pod tytułem Karawana. Gdzie niebo nigdy nie zna chmur, wielbłądu wciągnął długi sznur i ludzie szli w nieznany świat. I szła karawana przez noce i dnie, jakaś moc niezbadana na majątek. Nikt nie wie gdzie. Dziś po karawanie zginął świat, spoczywa cicho w wiecznym śnie i smutną pieśń jej śpiewa wiatr. W 1939 Jerzy Gerd udał się do Lwowa, ze Lwowa udał się do Krakowa i został aresztowany w roku 1943. Cudem przeżył wojnę, był w obozie koncentracyjnym Płaszów oraz w obozie koncentracyjnym Mauthausen. Po wojnie wrócił do Polski, ale o tym powiem w dalszej części. Proszę Państwa, posłuchajmy teraz super hitu Henryka Warsa i Emanuela Schlechtera w wykonaniu tym razem Alberta Harrisa i oczywiście orkiestry Jerzego Gerta. Halo, halo, podajemy program na dzień jutrzejszy. Godzina 6, gimnastyka. 6:30, audycja żołnierska. Godzina 7:04, jakaś płyta. 8:09, ktoś coś czyta. Czyta płyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto. Kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I i umówię się znów na dziewiątą. Na dziewiątą, tak jak dziś. Ten czas powoli leci, pierwsza, druga, pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiet. Potem kino, kawiarnia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Oczywiście umówiłem się z nią na dziewiątą Henryka Warsa i Emanuela Szlechtera znamy głównie z wykonania Eugeniusza Bodo. Tym bardziej chciałem Państwu zaprezentować wersję orkiestry Jerzego Gerta oraz Alberta Harrisa jako frontmana, śpiewaka, wykonawcy. Teraz posłuchamy orkiestry Jerzego Gerta z udziałem nieco mniej znanego śpiewaka, obdarzonego bardzo pięknym głosem, który nazywał się Marian Demar, nie mylić z Marian Hemar. Posłuchajmy. Kochaną być dzień i noc, widzieć koło siebie żar namiętności, pożądanie i siłę i moc. Nie ma silniejszego nic od miłości, żarem bije z oczu twych swoich spala ogniem, który tkwi w każdej kropli twej krwi. Kochasz wtedy więcej niż, więcej niż. Thank you. mi od miłości. Żarem bije z oczu twoich lic. Spala ogniem, który tkwi w każdej kropli twej krwi. Kochasz wtedy więcej nic, więcej nic. Marian Demar, a utwór kolejny tego duetu, Wars Schlechter. Ułatwiam Państwu kontakt z moją osobą i z moją audycją. Polecam bardzo korespondować ze mną na adres mylinarski@polskieradio.pl. mylinarski@polskieradio.pl. To jest audycja Dancing Salon Ulica. Słuchamy Polskiego Radia, program 3. Słuchamy muzyki. Bo to się zwykle tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po prostu wzięła cię dziewczyna, a potem już jest z tobą źle. W początku rzadko ją widujesz, a potem chcesz z nią częściej być. A w końcu trudno, ale czujesz, że bez niej już nie możesz żyć. Za jeden dzień z tą twoją ukochaną oddałbyś 1000 lat. Za jedną noc zaś, gdyby ci kazano, dałbyś chętnie cały świat. Bo to się zwykle tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. O całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. Tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. O całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. Bo to się zwykle tak zaczyna, z orkiestrą Jerzego Gerta, Andrzej Bogucki. I słów kilka o Andrzeju Boguckim. Andrzej Bogucki, niezwykle przed wojną popularny aktor, śpiewak operetkowy. Proszę Państwa, związany całe życie z Warszawą. Urodzony w roku 1904, zmarł w roku 1978. Jest pochowany na cmentarzu powązkowskim na Starych Powązkach w Warszawie. Podczas okupacji pomagał między innymi Władysławowi Szpilmanowi. Proszę Państwa, posłuchajmy jeszcze jednej piosenki, którą prawdopodobnie Państwo kojarzycie tylko i wyłącznie z wielkim Eugeniuszem Bodo. Tym razem orkiestra Jerzego Gerta, śpiewa Andrzej Bogucki. Muzyka. znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, będę zawsze wiernym jej. Nie przyczynię takiej żonie ani smutku pani łez. O jest, o jest, będę wiernym jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w niebie będzie jej. Kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w niebie będzie jej. Śpiewał Andrzej Bogucki, a dzisiaj spotykamy się przy okazji audycji Dancing Salon Ulica z postacią Jerzego Gerta. Jerzy Gert, dyrygent, bandlider. Proszę Państwa, uwielbiam nagrania spod jego batuty, dlatego że są to nagrania przepojone niezwykłą swadą. Posłuchajmy teraz świetnie zremasterowanego nagrania orkiestry Jerzego Gerta. Polecam Państwu bardzo wsłuchać się w partię instrumentów. Nagranie pochodzi z połowy lat 30. Chandra czasem na serce mi opadnie, świat się cały może walić jak staw. Masza, no proszę, niech ją kto ukradnie, będzie tylko kłopot z babą miał. Nie będę jej trzymał, powiadam wam szczerze, niech sobie ją bierze, niech będzie trup. Twój dobry humor odnajdę w flaszce wina na dnie i jak dawniej wesół będę znów. Thank you. śpiewał Janusz Popławski, grała orkiestra Jerzego Gerta. Proszę Państwa, ten utwór gatunkowo można określić jako foxtrot rosyjski. Foxtroty rosyjskie były bardzo w Polsce modne. Jest ich całe mnóstwo. Myślę, że zrobię kiedyś osobną audycję poświęconą temu gatunkowi. Bardzo ciekawy gatunek, super melodie i chciałbym Państwu zaprezentować jeszcze jedną. Gra orkiestra wspaniałego bandlidera, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, Jerzego Gerta. W tym domku jest cały mój świat. W naszej puszcie piękne kwiaty są, ale tam najpiękniejszy jest świat. Tam dziewczyna, och, dziewczyna, zakochana ta jedyna. Serce poim moje skrzypę gro i tak słodko, tak dobrze mi z nią. Orkiestra Jerzego Gerta, utwór pod tytułem Puszta. Puszta to kraina na nizinie węgierskiej. Myślę, stąd ten motyw południowy, trochę góralski nawet w tej kompozycji. Śpiewał oczywiście Janusz Popławski po raz kolejny. Kilka słów, dosłownie kilka na temat Janusza Popławskiego. No niezwykle popularny śpiewak, nagrał mnóstwo piosenek. Jerzy Gert upodobał go sobie, tak jak na przykład Henryk Wars upodobał sobie Adama Astona, tak właśnie Jerzy Gert uwielbiał nagrywać z Harrisem czy właśnie z Popławskim. Proszę Państwa, Janusz Popławski występował podczas okupacji w teatrzykach, co jest ciekawe, w teatrzykach tych dopuszczonych do funkcjonowania przez władze okupacyjne niemieckie. Oczywiście nie trwało to przez całą okupację. Wyjechał z Warszawy, natomiast już po wojnie w 1946 roku wrócił do stolicy i do roku 1952 występował w Teatrze Nowym w Warszawie. Później przeniósł się do Operetki Śląskiej w Gliwicach. W Gliwicach zresztą zmarł w 1971 roku. Janusz Popławski urodził się w 1898 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Warto tę postać również mieć na uwadze. Janusz Popławski. Proszę Państwa, posłuchajmy muzyki. Znasz ten kraj, którym nocą i dniem blękit nieba tak lśni jak emalia. Ten kraj jak baśń dzisiaj dla mnie jest synem, to ojczyzna jest ma Portugalia. Tam światło słońca pierwszy raz ujrzałem, tam pierwszy raz kochałem i pierwszy raz cierpiałem. Łzami tam okupił miłość pierwszą, najczystszą i najszczerszą, ten nie powraca już. Kraj jak baśń dzisiaj dla mnie jest synem, to ojczyzna jest ma Portugalia. Tam światło słońca pierwszy raz ujrzałem, tam pierwszy raz kochałem i pierwszy raz cierpiałem. To łzami tam okupił miłość pierwszą, najczystszą i najszczerszą, ten nie powraca już. To było tango portugalskie. Śpiewał Janusz Popławski, wspomniany przed chwilą, oraz oczywiście orkiestra Jerzego Gerta. Proszę Państwa, kończy się dzisiejsza audycja Dancing Salon Ulica. Chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że pragnąłem przybliżyć Państwu sylwetkę Jerzego Gerta. Być może troszkę starsi słuchacze radiowi pamiętają to nazwisko, dlatego że Jerzy Gert po wojnie, od końca lat 40. do swojej śmierci w 68 roku, był niezwykle znaną postacią w świecie muzycznym i świecie radiowym, dlatego że bardzo mocno funkcjonował właśnie w radio. Jest również niezwykle ważną postacią dla kultury krakowskiej, ponieważ funkcjonował do śmierci w Krakowie, który bardzo serdecznie teraz pozdrawiam. Jerzy Gert, proszę Państwa, w 47 roku założył chór Polskiego Radia. Był kierownikiem tego chóru do końca życia, czyli w 68 roku. Był również kierownikiem artystycznym Teatru Muzycznego w Krakowie. Dokonał niezliczonej ilości nagrań muzyki poważnej, nie tylko rozrywkowej, ale właśnie poważnej, dla Polskiego Radia w Krakowie. Był związany również ze studiem filmowym Semafor i z wytwórnią filmową w Łodzi. Aranżował, nagrywał, był bandliderem, czyli robił przez całe życie dokładnie to, do czego został predestynowany przez los. Skomponował również mnóstwo popularnych piosenek. Ja chciałem Państwu zaprezentować Jerzego Gerta jako bandlidera i pokazać, jak wspaniale grała jego orkiestra przed wojną. Bohaterem dzisiejszej audycji był Jerzy Gert.